それはそれですよ。 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير دبادي هريو دي أمتنا سلمين أغاعي والسود مزقلين لكل نكي دمكي تكم تاسا أمم تيرشو دے یہود کعبا کبرا جدا دا نصرا و کبرا جدا دا مومنان جدا دا دا لیغی خلاصا نکرشا تطور امم اول پر وجہتن قبلتن هو مولیها وجہه فی صلاتهی تطور ارون کے دا دغی کبریتا وجہه مخفل دے مفلو سلوم یعنی مولی وجهه الیها فی صلاته ومن ذا احفل کیم وفی قرآت مولاها ابیو کرکی مفول ویدان تدائی کردول شیدان دقی جہتا لکچا تکم حکمی اگر حکم ترتا وگر دویشی دا وجهتون کم لفظ کتا ذرکشی یعنی زائد توجہ دا محل دے توجہ دا بیخو وجہتن اغا وو اغا پا فل حال دا او کدا وجہتن دینا محل و نخلی مزدر و اخلی جدا مناسی دا وو مخالف القیاس اصل کی دا عیدتن دا عیدتن ریقتن دا مصدر جی دا اصل کی وعدن و وعدن ویدن کی واو خدفو بیتی بدل کے فرانو عیدتن دا جوش او دلتا ہم چا مزدری دادا واو دا خدف قول پکا لکا چتی رکنی بکے بدل کی حیواز مو خدور رجم کی چتی می پکی او واو می فیکن لیکن دا وجہتن دیات بخالف القیاس غلی دا اویلی دل پرا چتا دلیل شی کنورو امثالو بانی چه تا که هو واو موجودی کنه که عرضه که واو نوی نوی نوی تفت رای که بعضی که واو راره ندابو پا اغی امثال و سیغو دلیل شی که دا نورو که واو وو پو خدر شویده که پش باران دای با صرفی نمتر فکیم پس تا بقل خیرات تا نستا بقتل کهیم خیرات دا لیکو لیکو تا او آنی کهی تمنام بادروا الى الطاعات تاسو جلتے کوئی طاعت کر و قبولها او قبول دی طاعت مراد آدم کہ اغا خیرہ دلتا جہات متفضلہ اغا جہات چے بہتر دی اغا دا تاسو مخون ہو رہی دی مقام کی دالت او سو مجھے پرا جہات فضلات اغا غربی جانیب دی میرے جگہ سے کعبہ جانے تھے مغرب کے در اور چانا وہ آغا جہاد سے کعبہ سلکی لی اگر پر جہاد فاضلہ مشرق در یہ دیتا تو چانا کعبہ جو یو گیاوی عبودہ سے مقی او تا تو ٹول دغی دنیا کی یو دیتا بر دیتا مخون قوی اور یادا منا چا خود امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بولا فرق رو چوک مغرب تا کئی لوگ مشید تکئی مختلف چکن لیکن اللہ پاک یہی جتا سو طول یاتی بکم اللہ جمیعا اینما تکونم چیتا کہ جتا سوئی دا اللہ پاک ورسلو کی پدا سرم مجموعا یجمعکم یوم القیامت فیجازیکم بی اعمالکم ابو تسطول جتا لکی فا اعمال سرم والا طرف عرش بنی اگا قادر دن سمع در سون که تاسو آخری که طول زبود جمع کن پرا پرا جذاب و طول تبین لکه آخری که تاسو زبود جمع کن طول تا جذاب کن دنیا کن تاسو زبود جمع یعی ویلی لکه که توک دست مخی نغام کابیتا مخی کبش چانا کابا دست نداری آغام کابیتا مخی دلنا یعنی اغام کا بیتا وقتی ټول تاسو کعبې ته مخ وي وایي کې تاسو داسې کأنکم حاضری الکعبۃ لکه مسجد حرم کې ناستې تاسو ټول دې کعبې ته مخ کړ دلته جمع یې کمر کې ټول دی جمع صحیح ده ومن حيث خرجت كما كانت توزي لسفر دباد سفر مراد هذا في اصل كي دا كعبا اول ابتداء لكبلي ناس خرغل دا اول منسوخ داو بيت المقدس منسوخ شو كعبه تمام تسفر تير الخبر لديك بار بار مؤكدات آرلي بار بار مؤكدات وصو دا مؤكدات بار بار لي چه تاسو اغیقه شبهات دا دفرشیم یاد آدم چه اصل که که تاسو خیال کوئیم از اکی چه دا چه وجه دا لکه ترنگی در تا ابتدا که دا ذکر دا فرنولنی لکه قبلتن ترزاها فولنی وجه کر فولنی وجه کری پر ایلتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضا را علیہ او دورت چه که بیات رسیم چه تاسو ته رسو مابال کې ای چې کوم دې کې تاسو وای دا کسته به کول خیرات لکل وجهه تم د بل هر یو چې کوم دا هغه او ادم مراد ده چې اصل کې یو رضا ده پکې او بل هغه دا چې تاسو چا دې پر حجت نه وي او بل پکې اتمام دې نعمت ته دا ولی اتم لئلا یکون للناس علیکم حجت إلا الذين ظلموا جارتين فرات ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون بهاراتهم كي علتين كي فرقتا مع غا علان جدا جدا دي تكا تكرا دا سالك نبي قوصا ظاهرا خدا هو ساول جماعت كي درم جماعت بهار پر شهر كي درم شهرنا بهار پر سفر كي قوم جاي كي تاسوائي حتى پر مدائره کما چې تاسو بیت المقدس جمعه کې وای کنه بیا باندې تاسو مکه بیت ته وای دا مورانه چې تاسو بیت المقدس نه لري وای الګو کوي ته نه نه اوس بیت المقدس قبله نه ده قبله اوس کې کعبه ده نه بار بار دغه کې دي یا تاکید دم او یا دران چې هر ځای کې دا اول کې ګویا کې رضا شر او دیم کې جري عادت شو دقال سوالي كل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات تاسو خيرات تم تغادها جهات فضله قابل جهاته نقاقل ما تغيط بخك ويكنا نلاقوا لكن عادت جري لك تاسو عرشة خلا خلاك كبلاوي اوزلهم انتفاد حجت بتاسو بني تخلى تاسو سبام احجت تخلى ذكر كيكي نهار ذكي الال جدا جداری رضایی نبیستم او جریه ی عادت او درم چو کمیه انتفاد حجد دایی جو من حیث خردتم فولی و جگر شدر و جم و اینهو للحق دا مخ کول ساتا مجد حرمتا فرمتا ستیرو تذکر محیطا مرادنا محاطا چشابنی حتارت چاکابادت دا حقتا او لجانب جرفتانم سمنام تدا ثابتا لجانب جرنام قلنا لراقة الله وسنان لتاسكم عملكم بتاع واليائب يعملون تقدوا مستوا بقى تير دم عما تعملون يعني الله ومعانتا برسهد الكيب إذا كل ذا وقراء قراء جزاء للقوم ويا دمانت إذا يهود ونسترهم وقرر فلي لبيان تساوي حكم سفرهم وغيرهم دائما قرر قولهم لبدي بيان في حكم سفره ده وغير سفرهم لسفر وغير سفر يو حكم لهم دکه پیار آرام نمراد آبی چه سفر تا وزی بیامون مخقابی تا خیم و من حیث خرجتا کم مقاعد تا وزی خولی ولی وشتر مجد حرام و حیث ما کنتم کم لیکی توی خولی وجوکم شترم کرره لیت تاکیدیم دا قلان دا خبر گوی چه تاکیدیم او تا سعیدن گولا بدل لیم مخوار و قابی تا ویلی علتون لکولیه فولو لئلا یکونی ناسی تنشي لبرد خلقه الاسلام اهدي خلقه مراد يهود او المشركين او يا مشركين يهود او مشركين او غوطة دليل في شكيف فتاسوني حجت اي مجادلتم اي دو حجت واكينا صبر كيم اما مقدماتكم لريكنا دلائلو كيم اغا حجت نوي قطعي نوي صرف آسه جغرا جوئي لقدان سائي آسه فساد كيم شو شغل جور كيم تخلقو كي فتح ولگي تقرير لوئي باحكم وشت وشت واسلم نمو تيرامو صدقنا دا اکولی کې دې کې ته نه حالت کې دی بیا چې ما ته خو استاد یې چې داس ته کوي کنه خو شو دې کوي چې داس چې ته شو دې کو ما دې ودا وي چې شو ځان خلکو یې ورو وي دا خبره کړې زړه خبره ده خیر واره نو مو چې درا دا وي اني شورو شغبي په هغه کې حجت دلیل اني سي دي دې باندې خلکو یې بره حجت پتا څه باندې فی تولی الی غیر هام کو مقر کی غیر دی کابیتا کا کابیتا تاسو مخ نه کوي بیت المقدس ته کوي نو دې سره کې پتا څه باندې حجت تا څنګه حجت تا ته بیت المقدس هغه ته مخ راړو يهود یې ته وګورن ایمون دین نه مانی کو قبله ته مخ کوي او مشکین ودا دا کوي بیا یې وګورن نظام ملتی ابراهیمیم و مخالفت دیکی منکن خود اختیه گوری ایل ینتفیق مجادلتهم منتفیسی ایدوی جگری تاس سرم آجگری بیان در مجادلی من قول الیهود دی قول الیهودنا یجحد دیننا انکار که دیمور دیننا و یتبعو کبلتنا و اتباع که دی کبلی جبولا بیت المقدس تا مخی دا مجادله من قول اليهود و قول المشركين و قول المشركين المشركين تنگ قول دا مجادله دا يدعي ملة ابراهيم و يخالف قبلته دوالي ملة ابراهيم كي و مخالفت كبير كي مقبل قبيت نكي بیت المقدس تا كي یا ای چې د ملت ابراهیم او کومه قبله ده دی هغه هغه کعبه ده بیت المقدس خونه قبله هغې مخالفت کوي دا آن کوم عناد له خله دي هغه به بیان شور کوي مجادله به کوي الا الذین ظلموا منهم مگر ظالمان دي نه بالعناد او ظلم په شکل په عناد سره فانهم یقولون هغه بیا دا خبرې کوي صحیح ما تحول الیها الا میلا الى دين ابائهم هذا مستدعي كابيتا مگر جزي محبت قولنا دين دي ابا وسلم ما غالب لارم او دي انك دين محبت بغالب شئنا دي وجنا اغيث دي وجنا دلارو بيا كابيتا وغوستو مراد عالم دي ظالمان وعيدين وخما بيان خبر دين والإسانة متسمة إسانة متسمة والمعنى لا يكون ومعنى دارا يا والمعني مقصود دارا لا يكون لأحد عليكم كلام ورد مكة حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم دلتقوا ظاهرا زوات مستثنى دي أو زوات مستثنى شو دادي حجة دي جنسنا كلا دي جنس بدل در ومستثنى متصلة كلا جريكي نتاتي خلاصة رخلي سدي خلاصة دارا لا يكون لأحد كلام اغا حجت اخو جگره خو خبری دیکنه کلامی الا کلام ها اولای دا الذین مخی مستثنا سمول ایایو دا کلام دا مضاف مغزوف تا بیکن الا الذین الا کلام کلام الذین ظلمون نو کلام ندغو خلقو دا ایو خاص نوع دا او حجت تا چه کلام اخلی ندغو خاص نوع دا اغی مخی حجت جنس ندغو نو مستثنا متصرشن هذا هو تقول أن الذين ذواتي ذوات مستثناء هذا جنس كلام نقرد كلام عرض ده وده جوهر ده فلا تخشوهم تذوت ما يلقي جدالهم فلا تخشوهم فلا تخافوا تاسو ما يلقي جدالهم دبا مجادلة كي في التولي إليها ومخأر لكي إليها دي كعبيتا مخكبيتا كوي ایدی جگڑو غم کوئی وخشونی مانا ویردی بے امتصار امری و من دی امر دی ما سرم کہ ما امر آتا سو منعیم دینا ویرے گئی تزار كما هو أقوي كمخان ولأتم قلت لألا يكون الناس عليكم حجة بل ذا خبرا ولأتم دعت ذا فلألا يكون مني تزطانكم دعا بجابني ولأتم نعمتي عليكم بطاسمني فهدي أسرا إلى معالم دينكم على معالم دين جتكم ولعلكم تهتدون وشاك تاثر عياب شيء إلى الحق فتاتي حقا القرآن دلتا توليس ذكرسان لكي حجتنا جدا جدا ذكرسون كما أرسلنا دا متعلق بأتمة أي إتماما كإتمامها بإرسالنا مراد هذا تدلتا دا إرسال في الدنيا كي الله فاق كم أنبياء رسولان دا ملك واسولو نبي اسمي في غبر مستوى واسولو و دنیا کی نو دے کم ارسال اللہ کرے جد زرطا سمنی دغا سے نعمت و حجیت سرا دا تان کم معلوم دے دین تم او سا کچری رسول گرسی والا ترونا اتمام پا حجیت سرا نوی اٹول عذاب عذاب جور شو نو آخرت کے سو گنا دیر کم اور دنیا کے تاثم و نعمت دی پیغمبر دیر کو جیسا تاثم اعزاز اتاس شرفت اتاس قومت خدریا کے اٹول اکیم منور شو خلق کی شورت رعلن تاس دعا سا رسول منکم یہ تاسنا اتو دا محمد صدیم اگر کار کردگی سا دا وزائر فرحید صدیم یتو علیکم آیاتنا تترکی بتنیم آیاتنا چاہا قرآن دا و تاس تسکیہ بکی یتحرکم من الشرک و یعلمکم من الكتاب و تاس بتعلیم دیگی کتاب ولا حكمة ولا حكمة حكمكم دار ما هغا أقوال هغا قول فيه من أحكام تفاقيت دي أحكام نبي يعني ثمنا تهغا أحكام هغا تغسى الله فاق لكا تهغا حكمة أحكام السربانيك ويعلمكم ما لم تكون تعلمون لكم أي المعاني دا دا دا أحكام سنة لجي دا ماسر لجي هذه المعاني التي لا تحصى وتحصى تعليم للكين لأول شيء لم تكونوا تعلمون تحصى فاقية لمن دير غير معلوم شينا دير غير معلوم شينا أغا تحصى وشي نزق الأذن لكي دقا ما لم تكونوا تعلمون دا مجولات سمرة بير دي دا مجولات دي كنا دا سمرة بير نقول لا تحصى شكا او قدان تا پاس دکی تاسمان که سوری توی تدر خبر دراب که دیوانی که پانی سوی دی شایر کوار که سوی سوی حکومت خو مدر خمانی که ای او غرز آیا چه بیر خبر انسان پا علم که دی سخت نگه خاص خاص حال که لازم که خبر اگو نا که فاوی تا پاس که جواب دیر نکی کتابی نکی بالبتا خو کمون زبط که ای نگانتان دا دلتا عدد رفلان اكتابي خدا ايوان اكتاباوري او خلق توجه سلواوري قرآن رغمرت عليه يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم تصفاق خدا خدا المفسري اي تيطهركم من الشرك اصل تسكي خدا در في ايمان ديرارو خدا ايدي معبود امنالو قصا ايدي وحر خبر مني معصيت بنكر تکلا معصیت نہ کرے اعتاد زکما اگر ظرف تھا اگر پاک شو صفا شو او زیر بعد اگر علم سے نصیب آبوں پاکی آبوں نوری ساتب و رہبری کئی رہنمائی و کئی جہالت تیاری آب لرے کئی رنا بوئی اور سے تسکیہ نو کوئی جنم اور پا تعلیم لگیا شو جدا تعلیم گورے مفید ندر اول تسکیہ رکھ یہ دیتا مثال در دا چلا در لیکن چچائے آجائے ناوال نے خط صفحہ اوہن لیا گئے لیبار وکا دیکھے باول و قطرہ موجود ہے تاس بچی رہے ہیں غشائے ونس پر پھر خود تسکیہ نہیں آشوئی کنا اپیالا صفحہ نہ در خراب ہوا باول ہوئے کن نور نے کہا در بلک صدا رہا ہے جا گھر ایسا اخبرہ رہا ہوتا در دلتا جانا سیل ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاشكروني بالصلاة يا كما فهمت سلف والتزيين والتزيين دنیل چې عام خبر او حالت حضور ته سلام اخر سلام دغه سره ټول کې عمدہ عالم ورنه عام مرادم کتا سما دې کومنه تپا تا تا خدي کې لیکل کېنه عجیب الفاظ نه کوي اس کولونی بل معاصره ته تاسو ما دې کوئی متا عذر کې شوی دغه تاسو کوم بل مقصد ته دغه تاسو مغرم تاسو ما پسنا سره جوړ کوي دغه تاسو عطایا جوړ کون تاسو ما سوال نه سره نه کوي دغه تاسو نوال بخشش کون تاسو ما ته توبه واسي دغه تاسو افاده ګنا کون تاسو ما ته اخلاص ولې دغه تاسو خلاصون دي عذاب نه تاسو ما ته مناجات کوي دغه تاسو نجات دي ناتول ګل په خور خور لګي اره په یو په الفاظ نه یادم دغه کوم ځای دي ټول سره برابر برابر الفاظ یې وري ګور اخلاص سره خلاص توبه هغه سره عفو الحوبا مناجات نجات دا چې ټول الفاظ شریف کوي اذكركم لا ضرورت اسی کله منا او جاجی کوم دغه خدای فاروق اتیا دی یعنی بدلا به یلکم اپاجی کله ولی عن الله حدیث قدسی او حدیث چې نبی اسلام د خدای نه نقل کوي قال الله خدای د سی ای څنګه ای من ذکرنی فین ازی تاسو کوم د خپل ذات کې ذکر فین ازی دا مشکلات ته علی زمین پر دا نه فزتا مشکلاتان دا زمین دې کو خپل نه مګي خدای ته خو نه ونستم او من ذکرنی سیمران تاسو کوم د خپل ذات کې ذکر سیمران خیرم تاسو کې دا د ذات کې تاسو به تری من مل ایهم دې جمعات دې نام یعنی دې جمعات کې من مل ایهم در اصل کې دلتر کون تاسو دا چیر شو نو دې نه خدا معلوم نه ځکه چې من کې هغه به تری ظاهرن په دې لحاظ سره شاید ذکر یې بعضې جزي وجوهات سره چونکه هغه سواد نه لري بالکل ابتدا نه نو دې وجنه دلته دلته ذکات سیمین خیر من ملکین نو دا اوس دا به ته صالحات نه ده خو ده ورته هسې نقطه لګولې ده دې ته څه ضرورت نه و ویدل علی ان ذکر یبکا علی اصله دا حدیث راو کنه دا به ذکر کنم په جماعت کې نو ذکر خدا مننه چې از بوله خودی ذکر داری ازده په خپل اصل نه ټیک کړ خدا منم چې ذکر کولو سره الله پاک تلکته چې ګوره ما هیر نه کې هجې څه منم ما ته خامخا حساره کوه ما دعا کې دوا دا کوه دغه ما هیر نه کې نو الله پاک هم د هغې محورې دا خبره داسې نه چې بوله خودی ذکر که موږ نه خدای یی یا خدای بیا ذکر کو نو خدای دې خو هیر نه دا اته خبرې نفس تا دا متفاوضات نه دا مشکلاتان ده دغه ذکر نه هم هغه ذکر نه چې کوم عام ذکر ده وشکروري او عمر پر شکر او بسې دې نه ما په سوال نه او تاسو کوفر ما کوي ولا تکفرو دی او تاسو کوفر ما کوي دې ما لکه هغه چې لیدل دا نور مې کسان ده دا دل کې نشي یې خلاص ولا تذكروا لي لا وقوا دي وجنا خلاصين وما تذكر كفر ما كن يا عين عم حسين اي المؤمنان تاسع من ده تلقي على اخرت باخرت بني دا اخرت بني تاسو مدد دا تلوي دي صبر على طاعت وصبر سره فتوحات بني والبلاء ابو بلاء بني يعني تكليفون غوري صبر سال کوي کنه اول خو صبر سوال نه کوي که صبر سوال کوي بیا دا کوي ای خدایه ما ته صبر په طاعت نصیب کړې په طاعت نو بند کړې په طاعت نو ټینګ کړې او که مصیبتونه باندې صبر غواړې نو دا تا مصیبتونه سوال وکړو چې ما اول مصیبت راځي نو به زه په صبر کوم نه نه صبر په طاعت باندې او صبر عن المعصیت د ګناه نه صبر عن المعصیت ګناه نه صبر صبر علی الطاعت ونا وطاعت من یقین شد او صبر پا بلا ونی دا سار حدیث گرتی که دا من کوئی بسیاری جو خدا صبر اگر نبی دا جو کو دا خدا بلا او گرسل مصیبت او گرسل تا دا ما تا صبر اگر صبر کلی که ما کی مصیبت رو نا صبر علی الطاعت صبر سر اگر دا سیل اگر تا دا صبر پا طاعت رکر اگر دا صبر بتا دی معصیات نا لکی او دا صبر مطلقا سل ما يقعد يسلقون والصلاة إن دعاتها لكي بسرطة أبو مزاستر اوز دا نون دا خطول صبر دا کنا دا ویلی ذکر کو بیل خست آتی نکی زیادی خلق و جلسن لی تکرر ریحان لی تکرر دا غماندنا چی دا دیر بازو دی و عظمی حان او بل لی وجدی عظمت دی سر بندنا جمون دیر و عمدائی بندن انتهای طول و نورس مخلوال ایمان دی باز درمون درمون دی ایمان برحان دا درمون دی ایمان برحان دا سیه که من حلقتا برحان دا تتوائش دا خارجی نکرن سا نکرائتا خلق سندو نگوی تا دلیل برحان دا سرد دا او جا سرد دا اون کو کغزی کروئی دا کارتا تنا دارد مراد دا دا دا المون برحان دا لدکا بیلی دا ذکر کو این اللہ من اصحابین اللہ باستا دی سبین دا بیل عونی پر امداد سرا بوری یو اغا ما یت دا چی ما یتی عما دا یو ما یتی خاصا دا ما یتی عما و علم سرا اللہ صلاح حکول و مخلوقات سرا ما علا و اعتبار دا علم سرا و هو ما اکم این ما کنتو دا لا تاسرا چه تکی هم وی؟ چه تکی وی هم؟ دبونه چه مرکبه کهو کنه؟ ده مرکبه معیه چی؟ من اخو اول که بیان که مرکبه بیانه که پورا خبه سلیبان نبیه ایرشی مرکبه معیه مانا داده مرکبه مضمون داده مانا داری که یو خاص مضمون بنی فکر کهی حتی چه اغا حال اتا قوه تیرا کیفیت تیرا سخا جوش لکنیم اگر اتام و رکباو کی خجان چالا ما سرادا علم پلیا سرادا ار وقت ما سرادا و سرادا ما سرادا دا زوتای زوتای زوتای تا تا سکم گناه مختلفی حوال کتا دا چالا سرادا لگو گناه تایی کمش بدا معنی جوش اگر کم سرادا تیم رکبا کئی کنا اگر مطلب داری چیزی اغیی صفت مقتضا اغیی میعمل نشی اغیی صفت مقتضا تدر چی خدای تاسه در خدا منا کاسی در کار مکو ماسیت مکو سرمی جنا چی خدای تاسه در اغیی پا موجوده که لگیای بیاتا گنا تر ویدن نمکسود در چی ادا یوم مایتی اما در بل مایتی خاصا در خاص و خلق و سر علم دی بعد اللہ فاق و این خاص و امداد سرائی و تعاون سرائی چه فلو خواست لگتا دیر تو اغاوی و بعضی دستانی دستان سر تعاون کئی دنا خبری آم بی مادا برن موارده لیکن تکم خاص خرگی اغای پا عیدت کئی اغای تا پیستیوی کئی تعاون رکیم فکر تا دویجی پکاری ابتا اول خوبیر تینا کئی تبیتی خد بس دیو نراز تل خونه ایتا تل کر رسول خضل اللہ بعد و اللہ بعد انبیاء کی فرق برای آدم که فرد تا در عرشی که فرد در خواست مرخون بی سب پگلی بی برابر نهی جوری پگلی برابر لگیا و لگیا و لگیا تسرا بیچر اولا مقصود آده که دلتا ده این الامات سوی و لا تقول من ترکت بیل امات هم امات تاتو مائی آقا چالی برای که قدم شدی پیاز راکی هم اماتون ده ایراب سوزه نوری ربنا بیان دی خدا منا چر ده خبر دی مطلع موجود در دا امواتی فلهم احیاء بلکه دا رجی دی ارواحهم فی اواسی تیرین ارواح دنی پا گیلو دی مرغانو کی دی کو مرغان ترسنوی تساهم بالدنتی که اغا مرغان تری بجانکی خیص شاعت کو مکان که تخوفی لی حدیث نمی داری کب این حدیث نا پدیش سراد احادیث تا پاسر نکل کرد دار ساعت که دا حدیث تا اغی که دا رغلی دی تدا بسری بکم تاسا پاس زی که دا خیر مت خواه مضمون یاد داشت اتما بیان کو اور مسلم نے کہا بیکارن بس مطلب یہ دارم چلوا مسلم دا مضمون ٹول مسلم نے کہا نور نہ کہا یاد نہ اصل کے دیتا دا صحیح حاصل نہ وہ دا کتاب میں دان پوی گئی دایائی کافی لوگ دایلو تو کم خلق جنگ کی جہاد کی شیطان شو ندی میں عذاب والا انفس لذات الدنیا دنیا لذت نے فساد برباد اولا لو جاتا دل طرف مش لا ابس تجي لا نقدا پر غیرت کو جنا دم نہ دی دا گم دی دی او دا سر دی جان دی دی دی اگے با با تا سدا یاری رسما با کے ارواح هم في حواس لسيور هذه ارواح وقدر المرغان في اغا مرغان جغا شندي او جنات كسري كم زي كتفاقه ديكي قوري يو حياة كلام ده كمرشي داخل برزخي حياة تكنا لیکن شہید متعلقہ عالم برزخ کے دی جنت تلاشی اول مرض کرا نور تا خوش علی رہتی اور دی جنت تشرح لاشی لیکن دارا چا حیات اگا حیات دنیوی دا حیات جل جسم و روح تا یا فقط روحی حیات بولا حیات جل جسم و روح رکھی کنا لیکن دلتا موافی صحیح ونی حوالا کری لکا قیدہ جل جسم و روح کی دوار رنگی فیقا دما اوس خلنے لري وہ جی دے دے کتاب کے ماں مضمون لے لو دا مضمون اگے کے دا لے کر لی حیات جسمانی کے کا اگا جسم جو کم دغا دریا ہے کہ کم جسم ہو تا اخلے لو دا سبب دے دیر و مفاصل جوری نبی دے صبح جوری کی کہ دغا بدن اگو اکتر ہے کہ نا دا وہ پوسی خورو کے خورو سر خوری شی آخر خوری جوری کر انكم لفي خلق جديد لا تعالوا في خلق جديد في خلق جديد خدا ما جاء كل بخاري اجول بخاري من ازده بدن كي خوف دا تكت نفس دا شغاد علاج دارو دا سر جنه دو كي دا تكت نفس دي ازا اخبره كي متزاد دي دا وبو خور هوا وغير دا متزاد دي دو كي خفنا بكرت او جنن كي تكم ازا دي كي خوري جنب خوري إنكم لا أغي أزاد تقول أخلنا كي تنصب دا توافق دا ليو برح يبدل كي لقال تكي مرنا لاغو خربائي يوبل كبنش تارة وعي مخالف وصل الكش تند باعثان دباهم خوش قر يكي زين تهار وصد غالب جان الشريم براي أسقالك كي يوبل غالب شكنا قورو بدي إيزا قورو بدي خلقي که اور پو بو غالی شو ختم که بو پو اور رالی اور مرک گر یکی دین تحار و صدق غالی جان و شریف برای از کالی اینکم لفی خلق جدید سمانا دا جسم که خالی کنا چجید جسم مصری بو خالی جسم مصری ایمونا مولانا سا خودم زمین کی تابیر کرایا تابیر کی دمونه کی دمون نکل کرایا همونا تا درس کی تکم خبر کولا آقا بدایوی که حیات انبیاء و سبیت کار خدا سے شہدان جی کہیں حیات شہدان ہے کہیں خیلی تو بشاری بس نرم تصمیم کو نمو نہ کمل کی خدایدہ تپوس کی کہ حیات انبیاء و زم دیو خدا کا کوئی نہیں چیدہ زم دیو مجھے چاہو زم دیو اکی دامی سے زم دیو کوئی نہیں کہیں خلما خیال ہو مجھے چاہو زم دیو خدا خدا نہیں کہیں تو مجھے ایک حالا کیفیت خانہ کرنا سرنگ رو دیو بس زم دیو فکی دا خبر ہے دا نظری مسئلہ دا قطعو کا حیات برزخینا منکر شک اگا کافر ند حیات برزخینا سلو کافر شکنا اگا عذاب کبر رزکو مخالی سی اگا من کبر رکم نکر نظری مسئلہ دا بارال اگا خبرہ مدا کولا تس مرغانو کی دی تس مرغانو کی شو مرغانو کی دا خو مسخ رکھلا تمہیں انسان لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خيصا صورته مرغان شكل خود انسان خيصا ندا تقو اعزاز نشو اغي وجه دارا تاسا مواسيب انتوني در تهدوئي پا مرغانو كي وضع كا وضع درر پستنا دي كا وضع درر پستنا دي لكا مرغلر پسندت كي كيب دي دس مثال در مرغلر پسندت كي اوز مرغلر اخفر صورت اغا جدادا او صندوق صورت دا جدادا دانالا تدا مرغلر دی صندوق شکل تاوشتا نبی اکرامن اعزازن ادی اغا روح جو کوم دی مرغانو والا روح اوگه آدانالا لکا ترنگی روح اغی بدن سا تالوتا تعلق تدبیری و تصرفی دسی دی مرغانو روح ندا مرغانو روحو اغا دی اغی بدن تدبیر وغیر طول نظام اغا روح چلی انسان خفر روح جدا دا نزلتا مثل صورت ندر زي دي مثال دست ارخون تدا دست مثال لك انسان فا هوائي جاج كتوش اكرامان ودي جاج كتينا كتا رنكي باغتا تم خدا بس باغتا عالتا بجاج باغتا كتوش يالتا بياتاتا يلدمو كتاب تراري مخنا وطمو موبايل لكنا يقدم يتلاقي غلامان تا اتول بي يقدم جاس نور يا دي دويت كوسي دردي با وخيدا قب جاس كي جلد دلدي كنا جاس كي مرغان سرت ملا ولا يجار جوركو اي بارد وبوي كتا تو بوي نوي كواري تريت تري تقريبا وادخال وفلدان تي بهذه الصورة لا متعلقة بهذه الأبدان مدبرة فيها تدبير الأرواحين في الأبدان الدنيويتين نقول إدخال في فجرتك فدي سرتك تقوم دي مرغان ستار دانة متعلق فدقي أبدان سرة كم أبدان مدبرة فيها تدبير الأرواحين دغا ملامدا بهذا الأبدان مدبسا فيها تدبير الأرواح فردا داد مرغان وأبدان ديسا تكون تعلق دا دادات تعلق ندر لك تدبير الأرواح وأبدان الدنيا ويوكي أبدان الدنيا ويوكي أبدان جدوه كنا تقول مرغان وأبدان دا سر إكرامان وإعزازان دا مراد دادات كدانا كمدخل غلي أغير خبر سرطة أيدي خبر على وراي دي آخر أحوال والدنيا نشي كياس كوي الدنيا بينسا كياس كي باران دقائي دي فإن أتبيتو في الجنة تجدو فيها ما من روايه داخل وجنة شفيت لي بيت تت أو آغا وحمياني وآغا أنواع قلان ويتلز بها باران لازم قولا دا ستبي سرجة وقيل لعلى الأرواح لما استقمت دبل جواب دوسكي يعني دا مرغان كم سرطت دا روح تكي تكمال رجيكنا يتشكروا بأشكال مختلفة تمثل جامعيسا بسهولتنا وكل سطلت قد تمثل ملك بشرة جدا سبيل لكم جيجا لا اختيار دا ملكية دي انسان سرطيكي وحي بيكي داني سرطت أبا هوا الوزي دا فجرت جزيدة بك دا مرغسانا دا فجرت جزيدة بك دا بلا وجه لك كما تصرك فراسل ولا تقول من أخاتين ولكن لا تصحرون لكي تصح نبقي ما هو في أخاتكم لكي زيدين تصدي في حياتنا سفر